عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز یک شنبه 17 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 8 آگوست 2010 میلادی، برنامه امروز رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. از اینکه امروز سرما خوردم امیدوارم به شما صدای بنده را تحمل بفرمایید. تا ساعت 11 در خدمت شما هستم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان شهر آهوس برنامه‌های متنوع پخش میکنه. این برنامه دیگر شنوندگان گرامی ما از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین فیسبوک برنامه ما رو دنبال میکنن و به اونا هم سلام و صبح خیر میگم. آخرین خبرهای ایران، دانمارک، دیگر کشورهای جهان، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از برنامه‌های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه می باشد. شما برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفنی 27582212 اطلاعات لازم رو کسب بکنید و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com در خدمت شما هستیم تا پیام‌های شما را دریافت بکنید. اما میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. بنا به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، پلیس گمرک این کشور جلوی ارسال یک مأموره شرکت زیمنس به ایران را در فرودگاه فرانکفورت گرفته است. ظاهرا قرار بوده تجهیزات ضبط شده از طریق روسیه به نیروگاه هسته‌ای بوشهر منتقل شود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مقام‌های زندان اوین به آزار و اذیت 17 زندانی سیاسی پایان دهند. یک سازمان تحقیقاتی میگوید جمهوری اسلامی موفق شد روند غنی‌سازی اورانیوم را بهبود بخشد. نزدیک به 280 نفر در بهار امسال در سواحل دریای مازندران غرق شدند. خانواده اعتصاب کننده قضا خواستار دخالت رئیس قوه قضاییه برای پایان به این اعتصاب شدند. 108 نفر در 2 روز آخر هفته گذشته بر اثر تصادف در جاده‌های ایران کشته شدند. تلویزیون اینترنتی رسانه سبز ایران که به رسا معروف است روز جمعه فعالیت اینترنتی خود را شروع کرد. سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، اتهام خود را دروغ خواند. وزارت بهداشت ایران نسبت به احتمال آلودگی سیگارهای قاچاق به مواد رادیواکتیو هشدار داد. مؤسسه ایران ندا در خارج از کشور اعلام موجودیت کرد. حمایت جهانی از رضا شهابی، فعال کارگری که همکنون در بند 209 زندان اوین زندانی است. مهدی سمیعی از نخبگان دوران پهلوی درگذشت. بابک بردبار یکی از زندانیان اعتصابی آزاد شد و ایران قهرمان والیبال آسیا شد. اما در برنامه امروز یک شنبه 17 مرداد 89 برابر با 8 آگوست 2010 میلادی موسیقی آقای محمود خوشنام رو خواهیم داشت از مجموعه ترانه های ماندگار که امروز ترانه رباب جان از دلکش و گل پامچال از روح بخش را برای شما پخش میکنم. اما تلویزیون فارسیوان در سراسر جهان چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران به خصوص در شهر آهوس که چند مدت پیش قطع شد سر صدای زیادی را به وجود آورد. ما نگاهی خواهیم داشت به تلویزیون فارسیوان، خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن خواهیم داشت و در پایان برنامه امروز گفتار ادبی را خواهیم داشت. کجاییه که عشق اون خداییه، راستی تو مد مال کجا که اینجوری فضاییه، میگن عروس ترونیه با مهمون و جون جونیه، دنیای مهربونیه ستاره امشب این مهمونیه، مال هر جای ایران باشن، مشهد و کرمان باشن، اهل آبادان باشن، بچه ی گیلان باشن، مبارک عروسیشون، چش نخوره روزیشون، مبارک عروسیشون، چش نخوره روزیشون. میگن عروس آمولیه، شازده دوماد بابلیه، عروسمون احوازیه، شازده دوماد شیرازیه، نکنه که اصفهانیه دوماد امشب ما، جواب بدین جواب میخواد سؤال این لبه ما، جواب بدین جواب میخواد سوال این لبه ما، مال هر جای ایران باشن، مشهد و کرمان باشن، اهل آبادان باشن، بچه ی گیلان باشن، مبارک عروسیشون، ببین عروس کجاییه که عشق اون خداییه راستی تو مد مال کجا که اینجوری فداییه میگن عروس ترونیه با مهمون و جونجونیه دنیای مهربونیه ستاره امشب این مهمونیه مال هر جای ایران باشن مشهد و کرمان باشن اهل آبادان باشن بچه ی گیلان باشن مبارک عروسیشون چش نخوره روزیشون مبارک عروسیشون چش نخوره روزیشون قبل از اینکه موسیقی آقای محمود خوشنام از مجموعه ترانه های ماندگار که امروز ترانه ربابه جان از دلکش و گل پامچال از رو بخش رو برای شما پخش کنم یادآوری میکنم که برنامه روز گذشته رادیو البرز در وبسایت ایران اینفو موجود هست اما در رابطه با فیسبوک روز گذشته مشکلی در ضبط این برنامه روی فیسبوک به وجود اومد که امروز بتونم تلاش بکنم و این برنامه را در فیسبوک قرار بدم اما کماکان شما برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک میتونید گوش بکنید به اتفاق گوش میدیم به مجموعه ترانه های ماندگار از آقای محمود خوشنام که امروز برای شما ترانه رباب جان از خانم دلکش و گل پامچال از روح بخش رو برای شما در نظر گرفتیم تا چند لحظه دیگر سالهای 20 و 30 از سده جاری خورشیدی پیش از آنچه آهنگسازان نوآور سنتی وارد میدان شوند و ترانه‌های تازه بیافرینند خوانندگان بیشتر گرایش به اجرای آهنگهای محلی پیدا کرده بودند و مردم نیز از اجراهای شهری ترانه‌های روستایی استقبال به عمل می‌آوردند عوامل مختلفی این گرایش را به وجود می‌آورد اولا چون ترانه‌های بومی بسیار ساده هستند اجرای آنها برای گروه های شهری خواننده و نوازنده بسیار آسان به نظر می آمد تا آنجا که خود را بی نیاز از تمرین های وقت گیر می دیدند آهنگ و شعر هر دو آماده بود و زود فرا گرفته می شد ثانیاً تعدادی از خوانندگان متاسفانه اشکالی در پخش برنامه به وجود اومد سعی میکنم تا 5 دقیقه آینده این مشکل را برطرف بکنم Thank you. مشکل کامپیوترمون برطرف شد، به اتفاق گوش میکنیم موسیقی آقای محمود خوشنام. که امروز ترانه رباب جان از دلکش و گل پامچال از روبخش رو برای شما در نظر گرفتیم. امیدوارم اشکالی پیش نیاد. سالهای 20 و 30 از سده جاری خورشیدی، پیش از آنچه آهنگسازان نوآور سنتی وارد میدان شوند و ترانه‌های تازه بیافرینند، خوانندگان بیشتر گرایش به اجرای آهنگهای محلی پیدا کرده بودند و مردم نیز از اجراهای شهری ترانه‌های روستایی استقبال به عمل می‌آوردند. عوامل مختلفی این گرایش را به وجود می‌آورد. اولا چون ترانه‌های بومی بسیار ساده هستند، اجرای آنها برای گروه‌های شهری، خواننده و نوازنده بسیار آسان به نظر می‌آمد، تا آنجا که خود را بی‌نیاز از تمرین‌های وقت‌گیر می‌دیدند. آهنگ و شعر هر دو آماده بود و زود فرا گرفته می‌شد. ثانیاً تعدادی از خوانندگان خود زاده شهرستان‌ها و روستاهای تابعه بودند و لحن و لهجه اصلی ترانه‌ها را به خوبی می‌شناختند و آنچه می‌خواندند بسیار به اصل نزدیک بود. از همه اینها گذشته، مردم و به ویژه هنرمندان به ارزش موسیقی بومی در فرهنگ خود پی برده بودند و دلشان می‌خواست بیشتر با آن نزدیک شوند. موسیقیدانان در سطح پژوهشی در هنرستان‌ها مشغول کار بودند و در سطح اجرایی حتی در کنسرت‌های بزرگ سنتی جایی به موسیقی روستایی می‌دادند. قلمرو به ترانه‌خوانی‌های شهری، دلکش شاید نخستین زن خواننده باشد که ترانه‌های زیبای مازندرانی را با جلوه‌ای درخشان به شهرنشینان معرفی کرده، آنها را در شهر ماندگار ساخته و بر سر زبان‌ها نگاه داشته است. ترانه‌های پیشنهادی او را مهدی خالدی با تنظیم‌های ساده ولی زیبای خود جلوه بیشتر بخشیده است. امیری، دیلمان، کیجاجان و رباب جان از معروفترین آنهاست. بعضی از آنها را دلکش دو سه سالی پیش از مرگ در کنسرت‌های اروپایی خود خواند و استقبال و همخوانی حاضران نشان داد که خوانده‌های بومی او را نیز پس از 50 سال هنوز باید از جمله ترانه‌های ماندگار به شمار آورد. دلکش خود در همان سفر در گفتگویی با همکار ما شاهرخ گلستان گفته است: آواز میتونستم بخونم، اما تصنیف نداشتی. تصنیف رو من ناچار بودم از این محلی ها استفاده کنم، مثل رباب جان، امیری، شانسکن مریم جان، زهرا جان. اینا محلی هایی بود که مال مازندران بود، من اینا رو بلد بودم، اینا رو من بعد از آواز اینا رو میخوندم و خیلیم میدیدم مردم استقبال میکنن، دوست دارن، مرتب میمیسن به رادیو. شیر وان نفوش مال منده جان چه بنداوره چه کشم اسره تو نکن بره آی دو با آبه جان چه بنداوره آی دو با آبه جان چه بنداوره جان چه گرد چه مره گرد به جان که بلوره ده اسم دل زهر خاله گره آی ربا به جان که بلوره ده اسم دل سر سنگ مرمر آی ربا به جان که بلوره ده کشم ازره نکل مره آی ربا به جان که بلوره و اما در همان سالها که دلکش پای در راه نام‌آوری نهاده بود، خواننده‌ای دیگر نیز که پیش از او نام‌آور شده بود به خواندن ترانه‌های روستایی می‌پرداخت. شاید هم توفیق دلکش او را که نمی‌خواست در میدان رقابت عقب بماند به این کار کشانیده بود. کار رقابت پنهان و آشکار این دو، یعنی دلکش و روح بخش که از خوانندگان جاسنگین سنتی به شمار می رفت، در آن سالها به روزنامه ها نیز کشیده شده بود. هواخواهان دلکش رسائی و تراوت صدای او را پیش می کشیدند و جانبداران روح بخش بر روی تحریرهای پیوسته آوازی او انگشت می گذاشتند. به هر حال در همین تکاپوهای رقابتی بود که روح بخش نیز به آهنگهای محلی روی آورد و در میان آنها گل پامچال از ترانه‌های شمال ایران با صدای او در میان ترانه‌های شهری مهر ماندگاری خورد. گل پامچال، گل پامچال، من چه با کده بل بل سر دارم بل بل سر دارم مشوقار بل دردم میان پی بل دردم مشوق خواب سنیم دن نماشنیم عزت روح بخش از سال 1320 به همکاری با رادیو ایران پرداخته است. به این ترتیب تاریخ تولد او را که در هیچ منبعی نیامده است می توانیم در حدود سالهای 1300 تا 1305 حدس بزنیم. پدرش علی مراد خان زمیندار با خواندن او مخالفت داشته و با مرگ پدر که در 15 سالگیش اتفاق افتاده به گفته خود او چون بلبلی از قفس آزاد شده و یک سال طول نکشیده که پای به صحنه تئاتر گذاشته و در کلوب چهارفصل بازی کرده و آواز خوانده است. بخش ردیف موسیقی ایران را گویا نزد علی خان نایب السلطنه فرا گرفته است و در نخستین برنامه‌های رادیویی ابوالحسن سبا، مرتضی خان نیداوود و علی اکبر شهنازی آواز او را با تار و ویولون همراهی کردند. پس از بنیاد انجمن موسیقی ملی از سوی روح الله خالقی در سال 1323، روح بخش نیز به عنوان آواز و تصنیف خوان با ارکستر نوپای انجمن همکاری داشته و از جمله بعضی از قطعات کمابیش دشوار علی نقی وزیری را نیز اجرا کرده است. عزت روحبخش پس از چندی از همکاری مجید وفادار برخوردار شده که از آهنگسازان نوآور و بازوق رادیو به شمار می رفت. پس از آن به کار با عباس شاپوری پرداخته که او نیز ترانه های نو می ساخت، هرچند که بعضی ها آهنگ های نوآورانه او را دور از اصالت سنتی به شمار می آوردند. ردپای روحبخش را در بعضی از نخستین برنامه های گلها نیز می توان پیگیری کرد. به هر حال گل پامچال را عباس شاپوری در سال 1325 برای اجرای با ارکستر تنظیم کرده و این همانی است که در صفحه ضبط شده و تا زمان ما باقی مانده است. روحبخش در میانه اجرای گل پامچال تکه‌ای آواز سنتی نیز خوانده تا سندی بر نرمی و رسایی صدای خود به دست ما داده باشد. پامچال در این 60 سالی که از تنظیم و عرضش به جامعه شهری می‌گذرد، همچنان در زمره ماندگارها باقی مانده است. علاوه بر تنظیم‌ها و اجراهای بدون کلام و ارکستری، خوانندگان زن و مرد نیز آن را باز خواندند. از جمله می‌توان از شقایق کمالی، خواننده جوان مقیم آلمان یاد کرد که گل پامچال را با تنظیم تازه‌ای از سیاوش بیضایی بازخوانی کرده است. Let's go. تنظیم ترانه های بومی برای گروه آواز جمعی در همه جای دنیا معمول است. در ایران نیز کسانی که برای نخستین بار به سراغ ترانه های بومی رفتند، آنها را برای آواز جمعی پروراندند. شاید به این سبب که بیشتر این ترانه ها را روستاییان نیز به هنگام کار در کشتزارها و یا در مراسم جشن و سرور گروهی می خوانند. گل پامچال نیز در سالهای اخیر برای اجراهای گروهی تنظیم شده. جویا خواننده مقیم اتریش نیز در بازخوانی‌های خود از آهنگ‌های بومی به سراغ گل پامچال رفته است. زهره ترانه‌ها را به شیوه اپرایی می‌خواند. به همین جهت گل پامچال او نیز شکل و شیوه‌ای غیر از اجراهای دیگران پیدا کرده. در آستانه بهار تازه‌ای که در راه است، شنیدن مکرر گل پامچال که پیام‌آور بهاران است، البته با صداهای گونه‌گون مناسبت بیشتری پیدا می‌کند. Shining, I'm a هفته های گذشته در رابطه با تلویزیون فارسی زبان فارسی وان فارسی یک مطالبی را به آگاهی شما رسوندم، اما این تلویزیون هنوز سر صدای زیادی در سطح جهان به خصوص در بین فارسی زبانان به وجود آورد، هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران. گفته میشه این تلویزیون فارسی وان 50 میلیون بیننده داره و بینندگان فارسی وان از کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان هستند و همچنین خارج از این کشورها بینندگی زیادی داره. رادیو فردا گزارشی در این زمینه داره که بعد از شنیدن آهنگی برای شما پخش میکنم. امروز به خاطر سرماخوردگی فقط به خلاصه خبرها اکتفا خواهم کرد و همچنین دو گزارشی در رابطه با ایران تقدیم حضورتون خواهم کرد. بررسی جنبه‌ای از تولید رسانه‌ای ماهواره‌ای خارج از ایران که در ایران علاقه‌مندانی دارد. هدیه تولد یک سالگی فارسی وان، پارازیت و انتقادهای تند محافل سنتگرای حکومتی ایران. احمد کمیل، مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی، از پشت صحنه این شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران می‌گوید. مشارکت اصلا با استار هست، هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مبلک نداره. و دوستداران سریال های تلویزیونی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران پخش می شوند چه کسانی هستند؟ آیا ناقدان رسانه‌ای معیاری برای محک زدن ارزش فرهنگی این کالاها دارند؟ امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، از جمله به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. خود جامعه واکنش نشون میده به این برنامه‌ها، یعنی رسانه‌هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت می‌کنن، رتبه‌گذاری می‌کنن. برخی ناقدان فرهنگی در ایران میگویند جدا از هر قضاوت مثبت و منفی، کارنامه یک ساله شبکه تلویزیونی ماهواره فارسیوان این شبکه را به پدیده رسانه‌ای تبدیل کرده. از جمله به علت پخش سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی، عمدتاً ساخته کولومبیا، مکزیک، کره جنوبی و آمریکا برای مخاطبان ایرانی، افغان و تاجیک. یک زن به دنبال عشق واقعی، پدیده‌ای که هم در سالگرد تأسیس در ایران هدف پارازیت قرار گرفته و هم در سال گذشته با دو نوع انتقاد از دو جنس گوناگون روبرو بوده است. منتقدان مستقل ایرانی به محتوا و شکل ارائه کار از جمله کیفیت دوبله سریال‌های آن خورده گرفتند. بونوس باور نکردنیه. 5 ساعت در خدمتتون. واقعا؟ آماندا، نویدیا. از سوی دیگر محافل حکومتی نزدیک به سنتگرایان ایران به این شبکه اتهام‌های سیاسی زده و به آن حمله لفظی کردند. وبسایت خبر آنلاین بازتاب دهنده برخی دیدگاه‌های نزدیک و علی لاریجانی رئیس مجلس این شبکه تلویزیونی را از سوی وابسته به روپرت مرداک رئیس نیوز کورپوریشن و کلان سرمایه‌گذار در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، صنعت سینما و اینترنت دانسته و از سوی دیگر زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی غلط و عادی‌سازی مسائل غیرمنطقی در جامعه مسلمان، مثلا از طریق ترویج الگوهای رفتاری در خانواده‌های بی‌سامان و لجام‌گسیخته. ویکتوریا، امروز خیلی جذاب شدی، مثل همیشه. ترویج عادی جلوه دادن خیانت به همسر، منم همیشه به تو فکر می‌کنم، و بی اهمیت جلوه دادن احترام به پدر و مادر. احمد کمیل، مدیر روابط بین الملل و مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی، به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا درباره ماهیت شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان پاسخ داده است. آقای کمیل، یکی از مهمترین اتهاماتی که شبکه تلویزیونی فارسی وان در داخل ایران با اون روبروست، انتساب و ارتباط این شبکه به صهیونیست‌ها و آقای مرداک، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در عرصه رسانه است. آیا واقعا شبکه فارسی وان متعلق به آقای مرداکه؟ اتهامات بسیار فصلی بوده، یعنی در هر فصل از سلاسل سیاسی برچسب‌هایی داده شده به فارسی وان. این برچسب‌ها گاه مورد اصطلاح وابستگی فارسی وان و جنبش سبز تلقی می‌کردن، گاهی به دولت جمهوری اسلامی، گاهی به شخصیت‌های سیاسی داخل ایران یا افغانستان، و اخیراً هم اتهامات را با توجه به فصل سیاسی به آقای مرداک و مجموعه یهودها داده که شایدان تکذیب می‌کنم. پارتنر اصلی ما استار هست و نیوز کورپوریشن، که ظاهراً اینها یک شراکت‌هایی با فاکس نیوز که آقای مرداک هست، و فاکس نیوز هم یک مجموعه خصوصی صرفا برای آقای مرداک نیست، بلکه یک مجموعه سهامی عام هست، و ما در خط مشارکت رسمی با استار هست. و یا شایدان تکذیب میکنیم که هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مرداک نداره. پس آقای کمیل، صاحبان اصلی این شبکه چه کسانی یا چه شرکت هایی هستند؟ گروه رسانه مووی به عنوان یکی از گولهای رسانه خصوصی در منطقه مطرح است و 4 شبکه تلویزیونی داره، یک دیسک رادیویی داره و چندین پرودکشن تولیدی و سایت های خبری اینا، که مخر اصلیش در داخل افغانستان هست. حدود از سال 2002 آغاز به فعالیت کرده و همینطور به حال در طرحهای توسعه ایش در شبکه های اضافه شده، که اخیرا ما شبکه فارسی وان بعد از 3 سال تحقیقات میدانی بالاخره از دبی پخش میکنیم برای افغانستان و تاجیکستان و ایران. در حقیقت مالک اصلی شبکه فارسیوان گروه رسانه‌ای موبی و استار هند هست. آقای کمیل، منتقدان شبکه تلویزیونی فارسیوان در داخل ایران این شبکه رو متهم می‌کنند که با پخش سریال‌های خاص قصد داره تا بنیان‌های خانوادگی و ارزش‌های اجتماعی حاکم بر جامعه ایران رو که در 30 سال گذشته به خصوص روی اونها تبلیغ شده ویران کنه. آیا شما این اتهام رو قبول دارین؟ البته این سریال‌هایی که تا به حال از طریق فارسیوان پخش شده، انتخاب سریال‌ها به هیچ عنوان مبرزانه نبوده، چون گذشته از اینکه ما مسلمان هستیم، مجموعه ما مجموعه مسلمان هست، در رأس فارسیوان مدیران مسلمان حضور داره و مخاطب ما هم مسلمان‌ها و خانواده‌ها هست، و اینا سریال‌هایی نیست جز همون سریال‌هایی که از طریق شبکه‌های سراسیما هم پخش میشه. منتها فرقش اینه که این در یک سرزمین دیگه تهیه شده، در یک سرزمین دیگه دوبله شده و سوژه ها در حقیقت همون سوژه هایی است که در هر سه کشور مسلمان پخش میشه و ما واقعیت های عینی جامعه رو کتمان نمارد بکنیم. اگر سریال های ما ضد ارزشی تلقی میشن، ما باید اون نصف پر لیوان رو ببینیم. چرا ما نمیم قضاوت های مثبت نمیکنیم؟ فرض کنیم که اگر یک موضوع اخلاقی مطرح هست، بیشتر عوارض های اون رابطه اخلاقی رو ما مطرح میکنیم. ولی متاسفانه قضاوت ها خیلی منفی هست، چون جو رسانه های داخلی ایران منفی کردن، در حالی که ما اگر فرض کنیم قصد خدای نخواسته تخریب بنیاد های خانوادگی یا فرهنگی داشته باشیم، در حال مخاطب خانواده خود ما هست، داخل افغانستان، داخل تاجیکستان، داخل ایران و چیزهایی نیست که اولین و آخرین سریال هایی باشه. در حال اینا چیزهایی بوده که انتخاب شده، ممکن تا یک ماه دیگه، 20 روز دیگه در حال خیلی از این سریال ها تمام شد. در انتخاب بعدی ما ممکن بتونیم تجدید نظر بکنیم. ما دنبال امتیاز طلبی نیستیم هیچ وقت از جمهوری اسلامی، ولی حداقل خواهان توقف اتهامات نادرست هستیم. ولی در کل گذشته از هر چیز، فرهنگ ایران در حال به اون قنامندی خودش رسیده که با یک سریال و با یک فیلم ما فکر نکنم که کوچکترین تاثیر رو داشته باشم. شدیدا اینا رو سانسور میکنیم، هم سانسور ما در حد بالاست که هیچ یک از شبکه‌های فارسی زبانی که از خارج از ایران پخش میشه در این حد سانسور نداره، ولی متاسفانه خیلی شبکه‌های دیگه هست که این سانسور رو که ما داریم نداره و خیلی راحت کار میکنن. در داخل اون دفاترشون فعال هست و هیچ کاری هم نه جمهوری اسلامی با اونا داره و نه رسانه‌های خصوصی ایران. درسته شما بسیاری از صحنه های این سریال ها رو سانسور می کنید، اما تم اصلی و فصل مشترک سریال های شما موضوعات واحدیه: تجاوز، رابطه نامشروع و خارج از قاعده قانونی و خانوادگی و خیانت فصل مشترک این سریال هاست که البته در هر سه جامعه هدف شما یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان جزو تابوهای فرهنگی و اجتماعیه. آیا واقعا باید ما بپذیریم که این انتخاب ها و این فصل مشترک هایی که من ازش یاد کردم کاملا اتفاقی بوده یا اینکه هدفمند انتخاب شده؟ انتخاب اینا خیلی اتفاقی بوده و چیزهایی هست که برحال موضوعات روز هر جامعه هم اسلامی هم غیر اسلامی هست، ولی فراموش نکنیم که همین چیزهایی که برحال شما مطرح کردین جز واقعیتهای دینی جامعه ما هست، نه فقط در داخل جامعه ایران، در افغانستان هم هست، در تاجیکستان هم هست، هم حتی در کشورهای برحال در فارسی زبان این اتفاقات میفته. ولی ما امیدوار هستیم که بیننده ها برحال خوب قضاوت بکنن و خوب بیاموزه. بیشتر اینا جنبه آموزشی داره که ما در حقیقت یک آگاهی میدیم به خانواده ها، به خانم ها، به آقایون که برحال مواظب باشن. این چیزهایی است که برحال گفتم در تمام جامعه هست، چیزهایی بوده که خیلی مثلا در اروپا تقریبا اینا دیگه مودش رفته، مال حداقل 5 6 سال پیش یا 10 سال پیش بوده و خریداری و انتخابشون خیلی اتفاقی بوده، یعنی با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره در این کشورها اینا رو ما تهیه کرده، خریداری کرده. آقای کامل، شما در صحبتاتون از یک بازنگری در سیاست‌های شبکه فارسی وان صحبت می‌کنید. این تصمیم نتیجه فشارها، تبلیغات داخل ایران و احتمالاً پارازیت‌های ارسالی در هفته‌های گذشته روی موج شبکه شما بوده یا یک تصمیم کلان مدیران شبکه فارغ از این فشارها و اتفاق‌هاست؟ البته در کل در نظر داریم که سوژه یک مقدار به اصطلاح آن پسند شده، یعنی با توجه به نوع نگرشی که در داخل مجموعه ما وجود داره و از یک طرف به هر حال موفقیت داریم، ما در کمتر از یک سال کسب کردیم که در سطح دنیا ما بیش از 50 میلیون بیننده داریم و بیننده های ما مثلا خانواده ها هست. دیدگاه این خانواده ها هم خیلی متفاوت هست. خیلی های از اینا هست که از منتقاد میکنه که چرا سانسور میکنن و خیلی های وجود داره که میگه سانسور در همین حد کافی است، ولی درصدی خیلی کم شاید وجود داشته باشه که بگن شما سانسور بیشتر بکنیم، چون بیشتر از این سانسور بکنیم دیگه محتوا در اخر از بین میره. ولی در کل نه فقط به خاطر حالا فشارهایی که وجود داره یا تبلیغات که وجود داره، در کل باید یکم متفاوت تر از گذشته باشه و این تفاوت هم به هر حال ممکن خیلی چیزی نباشه که ما کل برنامه رو عوض، ولی دلیلش فشار نیست و رای حل هم به هر حال این نیست که ما بیا دولت یا رسانه ایران تبلیغات منفی بکنه و ما هم بیایم اهداف خودمون رو تغییر بدیم. یعنی اهداف همون بحث در اختیار زبان بوده که بیشتر سعی کردیم که زبان فارسی رو گسترش بدیم، ولی با توجه به امکانات کمی که در داخل مجموعه ما وجود داشت نتونستیم تولید بکنیم. حداقل ما بخوایم برای یک سال دو سال ما فیلم و سریال داشته باشیم، بعد بیم اون دو سال تصمیم که بحث زبان فارسی هست اینو مطرح بکنیم. متاسفانه با توجه به این وضعیت که شما خودتون شاهد هستین، پارازیت و نمیدونم تبلیغات نادرست اینا، که اینا راه حل نیست. پیشنهاد ما این هست که به جای تخریب کردن بشینیم تفاهم بکنیم با هر سازمانی در داخل ایران هست. همینطور ما توافقات یا تفاهماتی رو در داخل افغانستان داشتیم، با دوستای تاجیکی در تماس هستیم که خیلی استقبال شده در اونجا، بازم ما به حال روحیه انعطاف پذیری در داخل سازمان ما وجود داره که بیایم هر آنچه که ضد ارزشی یا ضد فرهنگی است رو ما حذفش بکنیم، به جاش یه سری سریال ها و برنامه هایی که عام پسند باشه و همه پسند باشه رو انتخاب بکنیم. یعنی شما وارد گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی برای همکاری مشترک هم شدید، اونها چه پاسخی دادند؟ نه ما اصلا به عنوان یک کاری که رسما در این راستا تلاش کرده باشیم نبوده، ولی نگرانی ها رو ما متوجه شدیم و این نگرانی های بر حق هست و میپذیریم. در کل ما این آمادگی رو داریم در صورتی که سراسیما یا هر سازمان دیگه که تمایل داشته باشه ما این آمادگی رو داریم. فعلا به صورت رسمی نه مذاکرات صورت گرفته و نه مکاتبات صورت گرفته، برنامه‌ای هم نداریم، ولی در صورتی که تمایل داشته باشن ما رسما اعلام میکنیم که ما آمادگی مذاکره هستیم و اون چیزهایی که باعث نگرانی هست ما آمادگی رفع نگرانی ها رو به هر حال در مجموعه ما داریم. آقای کمیل، چرا کیفیت دوبله سریال های شما تا این اندازه پایینه؟ دوبله های ما بیشتر آماتور هستن، ولی تلاشی که صورت گرفته به نسبت اول خیلی بهتر شده و اینا فعلا تحت آموزش هست. حدود 600 نفر فعلا تحت آموزش هست که انشالله تا مثلا 6 ماه دیگه دوبله های ما به مراتب بهتر خواهد شد. ولی دوبله چیزی نیست جز عادت، یعنی اون صدایی که وقتی که دوبله میشه دیگه بیننده ها تقریبا عادت کرده و این خیلی یک موضوع بنون یک مشکل مثلا نبوده. برای هر رسانه بزرگترین سرمایه بیننده هست و ما بیشترین سرمایه رو داشتیم. با همین دوبله بیش از 50 میلیون بیننده داریم ما. اما گاهی بوده که یک شخصیت در سریال های شما صدای واحدی نداشته و در هر قسمت بیننده شبکه شما صدای جدید از یک شخصیت واحد رو شنیده و این حتما آسیب میزنه. اینکه صداها به هر حال قطع میشه، خب به دلایل مشکلاتی که این تیم دوبله ما داشته یا مسافرت بوده یا مریضی بوده و هر دلیل، یکی دوم این که دوبله های ما چیزی نیست که از قبل تهیه شه، مثلا از یک ماه پیش 20 روز پیش در خط ما آرام دوبله داریم، یعنی اگر سریالی که امشب هست در خط ما روز دوبلهش انجام دادیم. تیم دوبله ما کوچیک هست ولی خب به نسبت امکانات چون خیلی خوب کار کرده و ما به عنوان مدیران مجموعه راضی هستیم از این کار و از کارشون، ولی در کل به خاطر تنوع بیشتر به خاطر بهتر شدن این دوبله ها تلاش داریم. فعلا تحت آموزش هستن، انشالله تا بزرگترین فرصت تغییرات خواهد آمد. آقای کمیل، دوبلر های شما ایرانی هستند یا از فارسی زبانان افغان برای این کار بهره میبرید؟ بیشتر کسان هستن، دختران، پسران و اشخاص هست که سالیان سال در ایران زندگی کرده، از مهاجرین است که از ایران برگشته و اینا تحت آموزش قرار گرفتن، اکثرا افغان هستن. بله. پیک فرهنگ. و اما علت حساسیت محافل سنتگرای حکومتی ایران به محتوای سریال‌های خارجی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران و از طریق ماهواره پخش می‌شوند چیست؟ تماشاگران ایرانی که به این گونه برنامه‌ها روی می‌آورند به دنبال چه می‌گردند و عیار فرهنگی این کالاها در چه حد است؟ نویسنده کتاب مهارت‌های ارتباطی چاپ تهران که اکنون مقیم شهر سان فرانسیسکوی آمریکاست به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید. امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای امید معماریان، اول بگید که علت حساسیت محافل سنتگرای حکومتی ایران به این سریال‌های تلویزیونی که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان از خارج از کشور پخش می‌کنن چی می‌تونه باشه؟ به نظر من مهمترین عامل به چالش کشیدن وضعیت سانسور در رسانه‌های داخل کشور هستش. سانسور در ایران فقط در حوزه مسائل سیاسی و خبرهای مربوط به فعالای سیاسی اینها اعمال نمیشه. در رسانه‌های کشور به خصوص صدا و سیما، رادیو اینها، سانسور در مورد مفاهیم اصلی زندگی مانند عشق ورزیدن، دوست داشتن، خیانت کردن، دزدی، مشکلاتی در جامعه هست، در مورد همه اینها اعمال میشه و اون چیزی که در نهایت روی آنتن قرار میگیره یک تصویر کج و معوجی از واقعیت از زندگی افراد هست. بنابراین اون چیزی که ما در رسانه‌های ایرانی می‌بینیم یک ترکیبی هست از یک زندگی غیر واقعی. برخلاف اون، در جوامع غربی که آزادی بیان بیشتری وجود داره و کارگردان‌ها یا احادی رسانه فضا و امکانات بیشتری دارن برای طرح مسائل، شما بی پرده زندگی‌هایی می‌بینید که ممکنه زندگی همسایه‌تون باشه، زندگی خودتون باشه، زندگی کسایی باشه که درباره‌شون شنیدین و تمام این مسائل اجتماعی، تمام مسائل انسانی در موردش بحث میشه، اتفاق میفته، مثل خیانت، مثل دوست داشتن، مثل فداکاری، مثل ایثار و مشکلات عمده‌ای که ممکنه که تو روابط اجتماعی افراد با هم دیگه باشه. بنابراین این اتفاق که الان میفته و حسرتی که ایجاد میکنه به خاطر این هستش که موضوع سانسور پدیده‌های مختلف مربوط به روابط اجتماعی رو به چالش میکشه و این برای مسئولین رسانه‌ای جمهوری اسلامی یه خود تحملش دشوار هست. خیلی از این مواردی رو که گفتین در کشورهای دیگه اسلامی یا حتی آسیایی هم تابوه و اونا هم نمیخوان که بدآموزی بشه از طریق همین تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی. اونها چه کاری میکنن که ممکنه که تفاوتایی داشته باشه با ایران؟ به هر حال کشورهایی هم که حساسیت شبیه ایران دارن، اگر نگاه کنیم به رسانه‌هاشون مثل برخی از کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی، میبینیم که اونها هم در تولیدات رسانه‌ای خودشون یک همچین نگاه هدایت آمیز دارن به برنامه‌های تولید خودشون. خب منتها کشورهای مثلا آسیایی مثل کره، ژاپن و چین هم هستن که غیر اسلامی هن، ولی این حساسیت ها توشون هست. این بخش دیگه از ماجرا هست. بدین ترتیب که کشورهای مختلف ارزش ها و هنجارهای مختلفی بر روابط بین آدماشون برقرار هست. بر اساس اون هنجارها و ارزش‌ها هستش که کارگردانان، تهیه کننده و تولید کننده ها فیلم می‌سازن و عموماً برای اون کشور ساخته میشه. وقتی که اون فیلمی که تو آمریکا مثلا ساخته میشه، تو انگلیس ساخته میشه، به کره میره، کره با یک ارزش‌های و هنجارهای دیگه هستش. بنابراین ممکنه که این هنجارها با هم دیگه نخونه و تعارض داشته باشه و نگران باشن مسئولین متولیان فرهنگی اونجا که اون چیزایی که به هر حال پخش میشه، اون چیزی که مردم دریافت میکنن، در دراز مدت روی هنجارها و ارزشهای جامعه خودشون تأثیر بذاره و چون اون ارزشی که وارد میشه محلی نیست و زمینه بروز و ظهور نداره در جامعه مقصد، بنابراین نگران هست با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور خودشون باش مواجه بشن. اینکه این گونه تولیدهای رسانه‌ای مخاطب پیدا میکنن توی ایران چه چیزی رو درباره وضعیت فرهنگی ایران نشون میده؟ به هر حال اگر ما این تئوری رو قبول داشته باشیم که این یک واکنشی به وضعیت سانسور بسیاری از پدیده‌ها در رسانه‌های جمعی ایران هست، به خصوص تلویزیون، اون موقع می‌بینیم که مردم حریص هستن در خصوص اینکه زندگی واقعی رو، حالا مال هر کجای دنیا که هست، ببینن که مردم چجوری زندگی میکنن، با همدیگه چجوری برخورد میکنن، چجوری با مسائلشون، با مسائل بسیار پیچیده که ممکنه درشون اتفاق بیفته، روبرو میشن و ازش گذر میکنن و به هر حال براشون این اوریان دیدن وقایع و حوادث و زندگی ها و روابط اجتماعی و این جور چیزا بهش علاقمند هستن. این نشون میده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارائه محصولاتی که مردم بتونن باهاش یک ارتباط واقعی برقرار بکنن ناموفق بوده. حالا فارغ از حساسیت های حکومتی، آیا راهی هست که عیار فرهنگی تولیدات رسانه‌ای سنجیده بشه یا مثلا صرفاً سلیقه‌ایه؟ مثلا ناقدان فرهنگی در کشورهای دیگه چگونه به این پرسش‌ها برخورد می‌کنن؟ بخوام مثال بزنم، مثلا در آمریکا در طول هفته حداقل 50 تا نوع سریال مختلف و برنامه تلویزیونی مختلف پخش میشه برای گروه‌های سنی مختلف در ساعت‌های مختلف و با سلیقه‌های مختلف در شبکه‌های مختلف که در واقع مخاطب خاص خودش داره. به اشکال مختلفی هم خود جامعه واکنش نشون میده به این برنامه‌ها. یعنی رسانه‌هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت می‌کنن، رتبه‌گذاری می‌کنن. تو مدارس بعضی از چیزا تشویق میشه. من خودم مدرسه روزنامه‌نگاری می‌رفتم، مثلا چند تا سریال گفتن که برای روزنامه‌نگارا این چند تا سریال خیلی عالی هست، خیلی تشویق می‌کردن که دیده بشه. برای این سریال بول می‌کنه که کودکان می‌بینن، توصیه میشه در مهد کودکان، مدارس، نمی‌دونم دبیرستان‌ها. یه سریال بول می‌کنه برای دانشجوها. خود جامعه متناسب با نیازی که داره اون بخشی مختلف جامعه اونو پیدا می‌کنن. نکته جالبش این هستش که در خب این کشورها سریالایی که تولید میشه در 6 مثلا فصل هستش، یعنی 6 تا 10 قسمتی هست. وقتی که فصل اولش تموم میشه، کلی نظرسنجی می‌کنن که تونستن آیا با گروه مخاطب خودشون ارتباط مناسب و اون چیزی که می‌خواستن برقرار بکنن، یا آیا تونسته که مثلا بیننده رو پای تلویزیون بشونه. اگر که اون نتیجه بخش باشه ادامه میدن. خیلی از سریالای تلویزیونی هستش که همون فصل اول به پایان میرسه و دیگه سرمایه‌گذاری برای قسمت بعدیش نمی‌کنه و نشون میده که چقدر مخاطب براش مهم هست. ولی باید توجه بکنیم که اون سریالی که وقتی میرسه به کشور ایران، اینجا دیگه تولید شده با یه ارزشی تولید شده و هدف تهیه کنندگان اون چیز دیگه‌ای بوده برای تولید اون، و بنابراین وقتی میرسه به مقصد ممکنه که عملاً اون جوابی که سازندگان اصلیش داشتن نگیرن. و البته قطعا سریال های خیلی نامرغوبی هستن که وجود دارن و به هر حال خیلی موقع سریال هست که حتی در آمریکا تولید میشه به عنوان مثال و بازار داخلیشون جای مصرف نداره، یعنی انقدر کیفیت پایینی داره که قابل مصرف برای روانتن رفتن نداره و اینو صادر میکنن به کشور دیگه. فیلم های خیلی زیادی هست که تولید میشه و حتی پرده نمیره ولی راهش رو پیدا میکنه به بازارهای کشورهای خاورمیانه یا آسیای دور. این که مثلا نظرسنجی بر اساس سلیقه مخاطب باشه، آیا چنان که بعضی ناقدای فرهنگی میگن این خطر رو نداره که نازلترین سطح سلیقه به نظر اونا یا اینکه کوچکترین مخرج مشترک رو هدف بگیرن کسایی که تولیدات فرهنگی رسانه‌ای میکنن؟ در کشورهای غربی اصلا موضوع تولیدات رسانه‌ای رو با مسئله خطر و اینجور چیزا قاطی نمیکنن. به هر حال یک کسی یک حرفی به گفتن داره، یک داستانی داره، اون داستانو مطرح میکنه و جامعه واکنششون میده. البته هر جامعه برای خودش خط قرمزی داره، ولی خط قرمزی جامعه مختلف با هم متفاوته. مثلا در آمریکا مسئله مذهبی، مسئله نژادی، اینها حساسیت خیلی جدی وجود داره که مثلا توهین نشه به زبان‌های مختلف، به نژادهای مختلف، یا کلیشه نکنن یک نژاد مختلفی رو، یا مثلا توهین مذهب واکنش ایجاد میکنه. هرچند باز کارگردان‌ها و تایید کننده آزاد هستن که هر چی میخوان بسازن. فیلم ضد مذهب هم زیاد ساخته شده، ولی هاش به اخلاقی ضد هم ساخته شده. خیلی از این فیلمایی که در غرب ساخته میشه، مخصوصا آمریکا که یک جامعه بسیار مذهبی هست، در نهایت پیامی که داره برای خانواده پیام اخلاقی هست. یعنی اگر خیانت درش عنوان میشه، یا مثلا اگر روابط اجتماعی عجیب غریبی هستش که برای بینندگان ایرانی قابل حزم نیست، اتفاق میفته، در نهایت کارگردان به اونجا میبره که مثلا بگه که هزینه چنین مسائلی، روابط اینها چی هست و چه به سر خانواده میاد، به سر جامعه میاد، از این حرفا. قسمت عمدهیش در این فضا هست، ولی تفسیر یک کالای رسانه‌ای خیلی متناسب با محیط هست و از شاهنجارهای جامعه مبدا. بنابراین وقتی به جامعه دیگه میرسه، اون موقع تفسیر و تعبیرش متفاوت میشه و خب قطعا سوء تفاهمای زیادی هم ایجاد میکنه. هر شب دیشب دیشب دیشب مثل هر شب دیشب مثل هر شب جزیره اومد با دیشب مثل هر شب خواب دیدم که رو آهم میون آسمون آسمون رنگین کمون بود مثل پرواز عشق تو با دهکشون بود تو قلب آبای سب تو آبی جنوبی جزیره تو عبد تو عبد خوشید نشون دیشب مثل هر شب جزیره اومد با دیشب مثل هر شب خواب دیدم که رو متاسفانه امروز به علت سرماخوردگی قادر به گفتن اخبار نیستم، فقط به خلاصه خبرها اکتفا میکنم. بنا به گزارش هفته نامه اشپیگل، پلیس گمرک این کشور جلوی ارسال یک مأموله شرکت زیمنس به ایران را در فرودگاه فرانکفورت گرفته است. ظاهراً قرار بوده تجهیزات ضبط شده از طریق روسیه به نیروگاه هسته‌ای بوشهر منتقل بشه. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مقام‌های زندان اوین به آزار و اذیت 17 زندانی سیاسی پایان داد. یک سازمان تحقیقاتی میگوید جمهوری اسلامی موفق شد روند غنی‌سازی اورانیوم را بهبود بخشد. نزدیک به 280 نفر در بهار امسال در سواحل مازندران غرق شدند. خانواده های اعتصاب کننده قضا خواستار دخالت رئیس قوه قضاییه برای پایان به این اعتصاب شدند. صد و هشت نفر در دو روز آخر هفته در ایران بر اثر تصادف جان باختند. تلویزیون اینترنتی رسانه سبز ایران تحت عنوان رسا روز جمعه فعالیت خود را شروع کرد و در همین رابطه یک مؤسسه‌ای به نام ایران ندا در خارج از کشور اعلام موجودیت کرد که در آینده نزدیک یک تلویزیون ماهواره‌ای و یک وبسایت به وجود خواهد آورد. خانم سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، اتهام خود را دروغ خواند. وزارت بهداشت ایران نسبت به احتمال آلودگی سیگارهای قاچاق به مواد رادیواکتیو هشدار داد. حمایت جهانی از رضا شهابی، فعال کارگری که همکنون در بند 209 زندان اوین زندانی است. بابک بردبار یکی از زندانیان اعتصابی آزاد شد. آقای مهدی سمیعی از نخبگان دوران پهلوی درگذشت. امیدوارم در هفته آینده بتونیم از این شخصیت ایرانی گفتگویی را برای شما پخش بکنم. و ایران قهرمان والیبال آسیا شد و همچنین نتایج لیگ برتر فوتبال رو تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما میرسونم. تیم والیبال ایران با پیروزی برابر چین برای دومین بار قهرمان جام آسیا شد. والیبالیست‌های ایران در بازی نهایی شب گذشته در 3 ست با امتیازهای مشابه 25-18 تیم قدرتمند چین را شکست دادند و به مدال طلا رسیدند. در دیدار رده‌بندی تیم هند با پیروزی مقابل تایوان سوم شد و تیم‌های استرالیا، کره جنوبی، قزاقستان و ژاپن به ترتیب پنجم تا هشتم شدند. دومین دوره مسابقات والیبال جام آسیا با حضور 8 تیم به میزبانی شهر ارومیه در آذربایجان غربی برگزار شد. نتایج هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران رو به آگاهی شما میرسونم. دو تیم همشهری شهرداری تبریز، تراکتور سازی تبریز با نتیجه 1-1 مساوی شد. زباهن اصفهان و استقلال تهران با همین نتیجه 1-1 به تساوی دست یافتند. ملوان بندر انزلی موفق شد مثل کرمان رو با نتیجه 2-1 شکست بده. استیل آذین تهران و نفت تهران با نتیجه 1-1 به تساوی دست یافتند. پاس همدان در خانه خودش 1-3 پیکان قزوین شکست داد. نفت آبادان میزبان خودش راهن تهران رو با نتیجه 2-0 شکست داد. پرسپولیس تهران 2-1 سایپای کرج رو شکست داد. فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان به تساوی 1-1 رضایت دادند و شاهین بوشهر و سبای قم با نتیجه 0-0 مساوی شد. در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، نفت آبادان با 9 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد. مدیران باشگاهی پرسپولیس، استقلال تهران و سپاهان اصفهان در نامه مشترک به رئیس فدراسیون فوتبال درخواست خود را برای تعویق بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر ارائه دادند. طبق برنامه هفته چهارم لیگ برتر روز جمعه آینده و 1 روز پس از پایان اردوی تیم ملی فوتبال در ارمنستان برگزار می شود. مدیران این سه باشگاه در نامه خود اعلام کردند که با توجه به حضور 4 بازیکن منتخب از هر باشگاه در تیم ملی، در صورت به تعویق نیافتن مسابقات لیگ برتر، از همکاری با فدراسیون و تیم ملی در این زمان معذور خواهند بود. تیم ملی فوتبال ایران از 17 تا 21 مرداد، یعنی برابر با 8 تا 12 آگوست، برای انجام دیداری دوستانه با تیم ملی ارمنستان اردو خواهد داشت.

تو خاک تو رو پای اون میمردم، وطن عزیزم، همه چیزم، با تسبیح تو جانماز بیبیم یه دوره صد تا سلوات شمردم، خودمو به تو رو به خدای عاشقات سپردم، وطن عزیزم، اسم وطن میاد وضو بگیر ببو، واسش اگه مردی نگو، وطن که فکرش تو سرم میفته تب میکنم، دلم به یاد مادرم میفته، واسه میمیرم دل و دینم، وطنم دین مبینم، چشمشو در میارم هر که بخواد چپ تو چشات نگاه کنه، میکشمش هر کی بخواد به جز خلیج فارس تو رو صدات کنه، میکشمش وطن عزیزم، همه چیزم. Yeah. روز گذشته در رابطه با درگذشت زندگیات فریدون فرخزاد مطلبی را از خانم الهه بغرات برای شما خوندم که به نقل گفته‌های خود زندگیات فریدون فرخزاد می پرداخت. اما شب گذشته فیلمی را از فریدون فرخزاد پیدا کردم که شما صدای این فیلم را برای شما پخش میکنم که خود گفته‌های فریدون فرخزاد هست در رابطه با آنچه که الهه بغرات از وی نقل قول کرد در کیهان لندن. چند لحظه دیگر این گفته‌های زندگیات فریدون فرخزاد را برای شما پخش میکنم. سالها قبل وقتی که در کشور یونان حکومت پادشاهی یونان سرنگون شد، روشنفکران یونانی و در صدر اون روشنفکران، در صدر طبقه روشنفکر، هنرمندان معروف یونان مثل تئودوراکیس و خانم ملینا مرکوری که امروز وزیر فرهنگ دولت یونانه که دولت سوسیالیستی هم هست، به دور دنیا را افتادند و مشغول مبارزه شدند برای آزادی کشورشون و مردم کشورشون. یک مثال کوچیکی که وقتی من میزنم برای شما روشن میشه که چرا من به دور دنیا را افتادم. من فکر میکنم که هنرمند معلم اخلاق اجتماعش نیست و هنرمند وظیفه خاصی هم نداره که تکلیف ملتی رو روشن بکنه، ولی من فکر میکنم که وظیفه هنرمند، هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته و خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار میشود و کشوری در بنده، راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که حرف بزنه. من نمیگم که اگر من حرف زدم مردم ایران باید حرفای من حتما گوش بکنند و قبول بکنند، نه، من انسان آزاده‌ای هستم و فکر میکنم که فقط باید بگویم. شما میخواید حرفای منو گوش بکنید، قبول بکنید، میخواید نکنید، ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست. بنابراین از همه چیز بریدم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، خانه، سگ و گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، قضایی، هرچی که فکر میکنین بریدم، دور دنیا را افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی بردارم. ممکنه که بعضیا به این قدم من ارج نگذارند و اون را نپسندند، اون مسئله بعضی ها هست. وظیفه من هست به عنوان انسان زنده ایرانی به دور دنیا برم و اون قدم رو بردارم. بعدها مردم خواهند گفت که آیا درست قدم برداشتم یا اینکه اشتباه کردم. خوشبختانه همیشه انسان سیاسی بودم. اگر که من در گذشته سلطنت طلب می بودم یا وزیر می بودم یا وکیل می بودم یا منافع به خصوصی می بردم از حکومتی که سابق بر این در کشور ما وجود داشت و امروز می آمدم و به خاطر اون حکومت مبارزه سیاسی می کردم، خیلی ها به خصوص گروه های چپی می تونستن به من بگن که تو وزیر بودی، وکیل بودی، منافع خاصی داشتی، صاحب صنایع بودی، نمیدونم مدیر عامل بودی و به خاطر منافع شخصی آمدی و داری از چیزی دفاع میکنی. خوشحال هستم که نه صاحبان صنایع بودم، نه هرگز وزیر بودم، وکیل بودم، انسان آزادی بودم و آزاده، ولی سیاسی بودم. و اگر امروز از چیز خاصی اینجا دفاع بکنم، هیچ کسی به خصوص گروه های چپ نمیتونن به من لکهی بچسبونن که داری از رژیمی دفاع میکنی که خودت در اون شغلی و سهامی و منفعتی داشتی. من امروز هم که در امریکا هستم، اگر همین الان به یکی از کاباره های لس آنجلس برم، چنان منافعی خواهم داشت که هیچ چپی در دنیا اونقدر منفعت به دست نخواهد آورد. ولی نرگز دنبال منافع بودم نه هستم. منفعت من منفعت ملت ما هست و بهره‌ای که من از کاری که دارم میکنم میبرم بهره‌ای است که نصیب کشورمون و ملتمون خواهد شد. من اینطور فکر میکنم، شاید اشتباه بکنم. من قانون ساز نیستم و هیچ کدوم از حرفایی که میزنم قانون نیستند. میتونید اونها رو راحت رد بکنید. من انسان سیاسی بودم، از 10-12 سالگی سیاسی بودم، چپ بودم، به جناح چپ علاقه شدیدی داشتم. خیلی زود به اروپا رفتم، در آلمان غربی درس خوندم، در اونجا طبیعتاً با احزابی که وجود داشتن نزدیکی سیاسی پیدا کردم، به خصوص با حزب سوسیال دموکرات که ویلی برانت و اواخر هلموت شمیت رهبر اون حزب بودند و علاقه شدیدی به این حزب داشتم. چپگرا بودم شدید. رشته تحصیلیم مارکس شناسی بود، یکی از معدود مارکس شناسان ایران هستم، دکتر حقوق هستم در رشته مارکس شناسی و طبیعتاً وقتی کسی مارکس رو میشناسه نمیتونه حتماً طالب آدولف هیتلر هم باشد. بنابراین چپگرا بودم، مثل تمام جوانهایی که در کشورهای کپیتالیستی زندگی میکنن چپگرا بودم و اتفاقا تمام جوانهایی هم که در کشورهای سوسیالیستی زندگی میکنن غربی فکر میکنند. وقتی در اونجا بلوایی میشه، شورش میشه، نیمچه انقلاب میشه، همه احساس غربی بودن دارن جوانها. لهستان بهترین نمونش، جوانها اکثرا غربی فکر میکنند و از چیزهای دفاع میکنند که به مارکس اصلا ربطی نداره. بنابراین آدم سیاسی بودم و تحصیلاتم سیاست بوده. وقتی هم که به ایران برگشتم آدم بسیار سیاسی بودم و همیشه هم دلم میخواست که استاد دانشگاه باشم یا دیپلمات باشم. از هنرم استفاده کردم، هنری که در من نهان بود و من اطلاعی از اون نداشتم. به ناچاری دنبال شغلی رفتم در تلویزیون و خب گفتند که من هنرمند هستم. شاید هنرهای دیگری هم می داشتم اون موقع که خودم از اون خبر نداشتم، که بعد در این 2-3 سال کشف کردم اونها رو، مثلا نویسندگی، مثلا شعر گفتن. و در این مدتی که در ایران خمینی زندگی کردم 2-3 جلد کتاب فارسی هم ترجمه کردم هم سرودم شعر، که اگر فرصتی باشه بعد از اونها در اینجا بهره خواهم گرفت و به شما اونها رو معرفی خواهم کرد. یادتون هست که روزای جمعه که در رادیو برنامه داشتم، برنامه جمعه بازار، چندین سال پشت سر هم همیشه از بچه ها صحبت می کردم و از اینکه برید سراغ بچه ها، برید به بیمارستان های کودکان، برید به بیمارستان روانی اطفال، برید به جایی که برجد مردمی هستند که بیشتر به شما احتیاج دارن. یادتونه همیشه با زبان بی زبانی می گفتم بله خب زندگی شما ممکنه خیلی خوب باشه، ولی همیشه فکر کنید که عده‌ای هم هستن که زندگیشون به خوبی زندگی شما نیست، برید و به اونها بپردازید. من خودم می رفتم بیمارستان روانی اطفال و بعد بیمارستان کمک و سر می زدم. اونجا زیاد می رفتم و اونجا طبقه سومش مال بچه ها بود، بچه هایی که معلول بودن، بچه هایی که استثنایی بودن، عقب افتاده بودن و اونها خب چی میخواستن؟ فقط میخواستن که آدم شادشون بکنه. علاوه بر هدایایی که براشون میبردیم همیشه میگفتن که عمو فرخزاد آواز بخون برامون، و تن آوازی که اونا میشناختن اکثرشون در و وانه میکنم بود و یادم آخر سری آخری میرفتم در میزدم همشون با هم دیگه میخوندن که در و وانه میکنم و از این چیزا. البته آواز جالبی نبود، میدونم خودم که این چیزا به هر جز اون آوازایی بود که آدم بعضی وقتا میخونه دیگه، کاریست که کرده بودم. نمیخوام امروز کارهامو نفی بکنم یا دفاع بکنم. آوازی بود که مردم رو شاد میکرد و من دلم میخواد که امروز شما الان با شنیدن این آواز شاد شاد شاد بشید. میدونم که بچه ها منتظر شنیدن آوازهای شاد هستن. براتون به اتفاق تمام همکارانی که در یکی از آخرین برنامه‌های تلویزیونی داشتیم همین در رو میکنم و اجرا میکنیم. گوش بکنید، اگر که میخواین شادتر بشید میتونید. در بزنه اگه مرغ بخت و اقبال رو سرم پر بزنه، اگه رعد آسمون داد بزنه تو سرم هزار تا فریاد بزنه، چون تو مهمون منی در و بانه می کنم، مونس جون منی در و بانه می کنم، در و بانه می کنم، نه در و بانه می کنم. اگه بر بال هما تخت سلیمون بذارن، اریا هدیه برام تاج جواهر بیارن، ستاره ها زمین بیان در بزنن، شب تا سر صد بار به من سر بزنن، چون تو مهمون منی در و بانه می کنم، مونس جون منی در و بانه می کنم، در و بانه می کنم، نه در و بانه می کنم. پریون کنیزای موتلای سحر بیارن هزار تا مشت و خبر، ستاره ها زمین بیان در بزنن، شب تا سر صد بار به من سر بزنن، چون تو مهمون منی در و بانه می کنم، مونس جون منی در و بانه می کنم، در و بانه می کنم، نه در و بانه می کنم. در بزنه اگه مور وقت و اقبال رو سرم پر بزنه، اگه رد آسمون داد بزنه تو سرم هزار تا فریاد بزنه، چون تو مهمون منی در و بانه می کنم، مونس جون منی در و بانه می کنم، در و بانه می کنم، نه در و بانه می کنم. ستاره ها زمین بیان در بزنن، شب تا سر صد بار به من سر بزنن، چون تو مهمون منی در و بانه می کنم، مونس جون منی در نسیم خاک مصلا و آب رکن آباد، نسیم خاک مصلا و آب رکن آباد، غریب را وطن خیش میبرد از یاد. زهی خجسته مقامی و جان فزا ملکی، زهی خجسته مقامی و جان فزا ملکی، که باد خطه عالیش تا ابد آباد. به هر طرف که روی نغمه می کند بلبل، به هر چمن که رسی جلوه می کند شمشاد. به هر که در نگری شاهدیست چون شیرین، به هر که برگذری عاشقیست چون فرهاد. در این دیار دلم شهربند دلداریست که جان به طلعت او خرم است و خاطر شاد. سرم هوای وطن میپزد ولیک دلم زبند زلف سیاهش نمیشود آزاد. ز جور سنبل کافر مزاج او افغان، ز جور سنبل کافر مزاج او افغان، ز دست نرگس جادو فریب او فریاد. غنیمت شمار فرصت عیش که تن ضعیف نهاد است و عمر بی بنیاد. بگیر دامن یاری یا هر چه خواهی کن، بنوش باده صافی و هر چه باد آباد. به سوی باده و می میل کن که میگویند جهان بر آب نهاد است و آدمی بر باد. خوش است ناز و نعیم جهان ولی چو عبید، خوش است ناز و نعیم جهان ولی چو عبید. غلام همت آنم که دل بر او ننهاد، غلام همت آنم که دل بر او ننهاد. سلام، برنامه فرهنگ ادبی امروز یک شنبه 17 مرداد ماه 1389 خورشیدی 8 آگوست 2010 میلادی را با سروده از خواجه نظام الدین عبیدالله زاکانی معروف به عبید، شاعر غزل سرا و طنز پرداز قرن 8 هجری و از معاصرین خواجه حافظ شیرازی آغاز کردیم که با تضمینی از بیتی از سعدی در مورد شیراز سروده است. 10 مرداد ماه سال روز تولد نویسنده معاصر آقای محمود دولت آبادی است که امسال وارد 70 سالگی شدند. برنامه امروز ویژه شرح زندگی و کارهای هنری در زمینه تئاتر و آثار ادبی ایشان است. در ادامه برای آشنایی با قلم و شیوه نگارش ایشان یکی از داستانهای کوتاه به نام آینه را برایتان می‌خوانم. ضمن تبریک به ایشان، امیدواریم که خدای به سلامتش بدارد و سالهای سال همچنان سالم و سرحال به کار آفرینش آثار ارزنده‌ای در ادبیات داستانی موفق باشند. مثل همیشه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و راهنمایی‌های شما و پاسخگوی سوالات احتمالی شما درباره برنامه ادبی فرهنگی رادیو البرز از هر کجای این کره خاکی در زیر این آسمان نیلگون هستیم. در جمع مستان می‌رسم اندک اندک اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند. نویسنده، نمایش نام نویس و هنرپیشه تئاتر آقای محمود دولت آبادی در دهم مرداد 1319 خورشیدی در دولت آباد از توابع سبزوار در خانواده روستایی به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی را در سال 1325 در دولت آباد شروع و از همان کودکی و نوجوانی به داستان‌های مرسوم و آداب و مراسمی که در بین مردم آن نواحی رایج بوده علاقه پیدا می‌کند و در سن 10-11 سالگی با خواندن کتاب‌های داستانی مانند امیر ارسلان به صورت ناخودآگاه به جستجو و پژوهش در مراسم فولکلوریک و مردمی می‌پردازد. این علاقه و زندگی در محیط روستایی دهقانی پیش زمینه و ماده اولیه‌ای برای سالهای بعد که به نویسندگی می پردازد می گردد. وی مانند هر کس دیگری که در محیط روستا زندگی می کند به کارهای مختلفی از قبیل چوپانی، کار روی زمین، دوچرخه سازی و مشاغل گوناگون می پردازد که تجربه در این مشاغل و رویارویی با مردم عادی از هر طبقه و هر صنف در آثارش مشهود است. آقای دولت آبادی پس از پایان تحصیلات ابتدایی به علت بیماری استخوانی که در پا داشت برای معالجه به مشهد می رود و سپس سفری به عراق کرده و بعد از مدتی به سبزوار بر می گردد و به کار مشغول می شود. وقتی که 17-18 ساله بوده برای شرکت در آموزشگاه گروهبانی به مشهد می رود و برای اولین بار در مشهد با تئاتر آشنا می گردد. پس از چندی به تهران مسافرت کرده و ضمن کار در مشاغل گوناگون از قبیل حروفچینی چاپخانه، تبلیغ کننده تئاتر، ویزیتور روزنامه کیهان به طور جدی با تئاتر آشنا می شود و یک سال به صورت عملی و نظری دوره تئاتر آناهیتا را می گذراند و شاگرد اول می شود. دوره فعالیت آقای محمود دولت آبادی در تئاتر از سال 1340 آغاز و تا حدود سال 1353-54 ادامه می‌یابد. در این مدت وی در اجرای نمایشنامه‌هایی از نویسندگان ایرانی خارجی به عنوان بازیگر همکاری می‌کند و خود نیز چند نمایشنامه نوشته و کارگردانی می‌نماید. از نویسندگان نمایش نویس ایرانی که آقای محمود دولت آبادی در نمایشنامه‌های آنان نقشی داشته آقای بهرام بیضایی و زنده‌یادان اکبر رادی، علی حاتمی بودند و آرتور میلر و داستایوفسکی و برشت هم نویسنده نمایشنامه‌هایی بودند که زمینه خارجی داشت. وی در انجمن تئاتر و گروه هنرهای ملی هم بسیار فعال بود و با هنرمندانی که ضمناً در گروه‌های چپ مارکسیستی فعال بودند مانند خانم مهین اسکویی و سعید سلطانپور همکاری میکرد و در از طرف خانم اسکویی برای اجرای نمایشنامه در اعماق به همکاری دعوت میشود و در سال 1353-54 بعد از اجرای نمایشنامه در اعماق توسط ساواک دستگیر و مدت حدوداً 3 سال یعنی تا سال 1356 زندانی میشود. باید بدونیم که از سال 1340 تا 1353 آقای محمود دولت آبادی با نویسندگان و شاعران فعالین ادب و هنر و فرهنگ مانند زنده‌یادان جلال آل احمد، احمد شاملو، غلام حسین ساعدی، بزرگ علوی و سید محمد علی جمالزاده آشنا شد. مسافرت به گوشه و کنار ایران خمیرمایه داستانهای او را از درون اجتماع و اوضاع احوال مردم می شود و می بینیم در داستانهایی که نوشته مثلا داستان سفر از اوضاع احوال و یا دیدار با بلوچ از اوضاع احوال مردم بلوچستان در آن یاد می کند. نویسندگی و نوشتن داستان‌های کوتاه و بلند و رمان نقطه برجسته کارنامه ادبی آقای محمود دولت آبادی است که از سال 1340 شروع می شود و داستان ته شب اولین اثر اوست. مهمترین اثری که آقای محمود دولت آبادی نوشته رمان کلیدر است که تاکنون بیش از 20 بار تجدید چاپ شده. البته این کلمه کلیدر بنا به آنچه در فرهنگ ده خدا نوشته شده کلیدر است، ولی ممکن است در اطراف نیشابور سبزوار این رشته کوه و این منطقه را با تلفظی دیگر بیان کنم. این رمان درباره وقایع بعد از سال 1320 خورشیدی است که در منطقه سبزوار و خراسان است، به سرگذشت گل محمد، خان محمد و بیگ محمد ترکمن که سه نفر از شورشیان و آن سالها در مبارزه با دولت بودند و حکایتگر رنج و بدبختی و وضع مردم روستا و رابطه آنها با شهر و مسائل مبتلا به آنان است. این رمان در 10 جلد حدود 3000 صفحه است و 15 سال طول کشیده که آقای دولت آبادی آن را به رشته تحریر درآورده. در این داستان تعداد حدوداً 60 شخصیت داستانی است که به خوبی نمایانگر طبقات مختلف مردم از زن و مرد در جامعه روستایی دهقانی و شهری است. از جمله میتوان علاوه بر گل محمد و خان محمد و بیگ محمد به خانمو، مارال، ستار پیندوز و بقیه اشاره کرد. یکی از داستانهای بلند او اوستنه بابا سبحان است که فیلم خاک به کارگردانی آقای مسعود کیمیایی از روی آن ساخته شده است. آقای دولت آبادی سفرهای زیادی به خارج از ایران نموده و در کشورهای هلند، سوئد، آلمان، انگلیس، فرانسه سخنرانی‌هایی انجام داده. دولت آبادی در بسیاری از آثارش به شرح محنت‌های کسانی می‌پردازه که گرچه ریشه روستایی دارند به اجبار از زادگاه خود کنده و به شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ پرتاب شده اند. رنج و فقر و کار از درون مایه‌های اصلی داستان‌های محمود دولت آبادی است. جای خالی سلوچ حکایت شوربختی خانواده‌ای روستایی است که زندگی و هستیشان در پی سیاست‌های روستازدایی و کارگر کردن کشاورزان در دو دهه 40 و 50 به تباهی کشیده می شود. آقای محمود دولت آبادی خود می گوید پس از نوشتن رمان کلیدر می گوید کار عمده من پایان گرفته است و حقیقتا احساس می کنم که سنگین ترین وظیفه خود را در کار ادبیم تا کنون انجام دادم و بار را به منزل رسوندم و نیز احساس می کنم که از این که تولد یافتم و زندگی کردم و در این زندگانی رنج های بسیار چشیدم پشیمان نیستم. از آقای دولت آبادی غیر از نوشته های داستانی مطالب دیگر از جمله گفتگو، مقاله نیز منتشر شده که می توان به گفتگوی ما نیز مردمی هستیم و طریق بسمل شدن اشاره کرد. تعدادی از آثار آقای دولت آبادی تا کنون به زبانهای عربی، فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی و چینی و سوئدی منتشر شده است. وی در سال 1383 در نخستین دوره جایزه ادبی یلدا جایزه یک عمر فعالیت فرهنگی را دریافت کرد. حال برای آشنایی شما با آثار ایشان به تعدادی از آثار ایشان اشاره می کنیم. رمان جای خالی سلوج، کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده در سه جلد، از خم چنبر، مرد، ما نیز مردمی هستیم، عقیل عقیل، سفر، اتوبوس، دیدار بلوچ، اوسنه بابا سبحان، آن مادیان سر و تعدادی دیگر. شنوندگان عزیز، اکنون برای آشنایی با طریقه نگارش آقای محمود دولت آبادی، یکی از داستانهای او، داستانهای کوتاهی که نوشته به نام آینه را برایتان میخوانم. اگر توجه کنید در این نوشته با مردم عادی از طبقات مختلف، نانوا، لباسشو، بقال و افراد دیگر اداری سر و کار داره. آینه. مردی چه در کوچه می رفت هنوز به صرافت نیفتاده بود به یاد بیاورد چه 13 سالی می گذرد که او به چهره خودش در آینه نگاه نکرده است. مردی که در کوچه میرفت هنوز به صرافت نیفتاده بود به یاد بیاورد که 13 سالی میگذرد که او به چهره خودش در آینه نگاه نکرده است. همچنین دلیلی نمیدید به یاد بیاورد که زمانی در همین حدود میگذرد که او خندیدن خود را حس نکرده. قطعا به یاد گم شدن شناسنامش هم نمیفتاد. اگر رادیو اعلام نکرده بود افراد میباید شناسنامه خود را نو تجدید کنند. وقتی اعلام شد که شهروندان عزیز موظفن شناسنامه قبلیشون را از طریق پست به محل صدور ارسال دارن تا بعد از 4 هفته بتونن شناسنامه جدید خود دریافت کنن، مرد به صرافت افتاد دست به کار جستن شناسنامش بشه و خیلی زود ملتفت شد که شناسنامه‌اش رو گم کرده. اما اینکه چرا تصور می‌شود 13 سال از گم شدن شناسنامه او می‌گذرد، علت این که مرد ناچار بود به یاد بیاورد چه زمانی با شناسنامه سر و کار داشته و اون برمیگشت به حدود 13 سال پیش یا شاید هم 33 سال پیش، چون او در زمانی بسیار پیش از این در یک روز تاریخی شناسنامه رو گذاشته بود جیب بغل بارونیش تا برای تمام عمرش یک بار برود پای صندوق رأی و شناسنامه رو نشون بده تا روی یکی از آن صفحات مهر زده بشه. بعد از آن تاریخ دیگر با شناسنامش کاری نداشت تا لازم باشه بدون اونو کجا گذاشته یا در کجا گمش کرده است. حالا یه واقعه تاریخی دیگه پیش اومده است که احتیاج به شناسنامه داشت و شناسنامه گم شده بود. اول فکر کرد شاید شناسنامه در جیب بارانی مونده باشد، اما نبود. بعد به نظرش رسید ممکن است اونو در مجری گذاشته باشه، یعنی تو اون صندوق یا هیچ قفسه صندوق چیزی، اما نه، اونجا هم نبود. کوچه رو طی کرد، سوار اتوبوس خط واحد شد، یه راست رفت به اداره سجل احوال. در اداره سجل احوال جواب صریح نگرفت و برگشت، اما به خانهش که رسید به یاد آورد که انگار به او گفته شده برود یه استشهاد محلی درست کنه و بیاورد اداره. بله همینطور بود، به او اینجور گفته شده بود، اما این استشهاد چجور باید نوشت؟ نشست رو صندلی و مداد و کاغذ گذاشت دم دستش رو میز. خب باید نوشته شود: ما امضا کنندگان ذیل گواهی می کنیم که شناسنامه آقای چند نقطه مفقود الاثر شده است. آنچه رو که نوشته بود با قلم فرانسه پاش نویس کرد و از خانه بیرون اومد و یه راست رفت به دکان بقالی، به دکان بقالی که هفته یه بار از اونجا خرید میکرد. اما دکاندار که از درد سر خوشش نمیاد گفت او رو نمیشناسه. نه که نشناسدش، بلکه اسم او رو نمیدونه، چون تا امروز به صرافت نیفتاده اسم ایشون رو بدانه. بقال میگه: به خصوص که خودتونم جای اسمو خالی گذاشتی. بله درست است، باید اول میرفته به لباسشویی، چون هر سال شب عید کت و شلوار و پیراهنشو یک بار میداده لباسشویی قبض میگرفته. اما لباسشویی با وجودی که حافظه خوبی داشت و مشتریها رو اگر نه به نام اما به چهره میشناخت نتوانست او رو به جا بیاورد و گفت متاسف است، چون آقا را خیلی کم زیارت کرده است. لطفاً ممکن است اسم مبارکتون رو بفرمایید؟ خواهش میکنم. واقعاً که دست کم قبض یکی از قبضای ما رو که خدمت خودتون است بیاورید، مشکل حل خواهد شد. بله قبض. آنجا روی ورقه قبض اسم و تاریخ سپردن لباس و حتی اینکه چند تکه لباس تحویل شد را با قید رنگ آن می نویسند. اما قبض لباس، قبض لباس رو چرا باید مشتری نزد خود نگه دارد؟ وقتی می رود لباس رو تحویل می گیره. نه این عملی نیست دیگه. به کجا و چه کسی می توان رجوع کرد؟ نانوایی. دکان نانوایی در همون راسته بود و او هر هفته نان هفت روز خود رو از آنجا می خرید. اما چه موقع از روز بود چه شاگرد شاطر کناره چه شاگرد شاطر کنار دیوار دراز کشیده بود گفت پخت نمی کنیم آقا. مرد خود به خود برگشت، از کنار دیوار را افتاد طرف خونهش با ورق ای که از یک دفتر چهل برگ کنده بود. پشت شیشه پنجره اتاق که ایستاد خیلکی خیره ماند به جلبکای سطح آب حوض، اما چیزی به یادش نیامد. شاید دم غروب یا سر شب بود که به نظرش رسید با دست پر را بیفته بره اداره مرکزی ثبت احوال، مقدار پول رشوه بده به مأمور بایگانی و از او بخواد ساعتی وقت اضافه بگذاره و رد و اثری از شناسنامه او پیدا کنه. این که ممکن بود، ممکن نبود؟ چرا؟ چرا ممکن نیست؟ با پیرمردی که سیگار ارزون میکشید و نه مشتک نسبتا بلند گوشه لب داشت به توافق رسید که به اتفاق برن زیر زمین اداره و بایگانی رو جستجو کنن. رفتن. شاید ساعتی بعد از چای پشت نهار بود که آن دو مرد رفتن زیر زمین بایگانی و بنا کردن به جستجو. مردی که شناسنامش گم شده بود هوشمندی به خرج داده و یه بسته سیگار با یه قوطی کبریت در راه خریده بود و با خود آورده بود، پس مشکلی نبود اگر تا ساعتی بعد از وقت اداری هم تو بایگانی معطل می شدن. با اون جدیتی که پیرمرد بایگان آستین به دست کرده بود تا بالای آرنج و از پشت عینک ذره‌بینیش به خطوط پرونده ها دقیق می شد، این اطمینان حاصل بود که مرد ناامید از بایگانی بیرون نخواهد آمد، به خصوص که خود او هم کم کم دست به کمک برده بود و به تدریج داشت آشنای کار می شود. حرف الف تمام شده بود که پیرمرد گردن راست کرد، یه سیگار دیگر طلبید و رفت طرف قفسه مقابل که با حرف ب شروع می شود و پرسید: فرمودید اسم فامیلتان چه بود؟ مرد جواب داد: من چیزی عرض نکرده بودم. بایگان پرسید: چرا به نظرم اسم فامیلتون رو فرمودید در آبدارخانه؟ مرد گفت: خیر من چیزی عرض نکردم. بایگان گفت: چطور ممکن است نفرموده باشید؟ مرد گفت: خیر. بایگان عینک از چشم برداشت و گفت: خب هنوزم دیر نشده، چون حروف زیادی باقی است، حالا بفرمایید. مرد گفت: خیلی عجیب است. عجیب نیست؟ من وقت شما را بیهوده گرفتم، معذرت میخوام، اصل مطلب فراموش کردم به شما بگم. من هرچه فکر میکنم اسم خود رو به یاد نمیارم، مدت مدید است که اونو نشنیدم. فکر کردم ممکن است شاید بشود شناسنامه ای دست و پا کرد. بایگان عینکش رو به چشم گذاشت و گفت: البته باید راهی باشد، اما چه اصراری دارید که حتما؟ و مرد گفت: هیچ همینجوری بی خودی اصلا می شود صرف نظر کرد، راستی چه اهمیتی داره؟ بایگان گفت: هر جور میلتون است، اما من فراموشی و نسیان را می فهمم. گاهی دوچارش شدم، با وجود این که اگر اصرار دارید که شناسنامه ای داشته باشید راه های است. بیدرنگ مرد پرسید: چه راه هایی؟ بایگان گفت: قدر خرج برمی دارد، اگر مشکلی نباشد راه حل هست، یعنی کسی رو می شناسم که دستش در این کار باز است، میتونم شما رو ببرم پیش او. باز هم نظر شما شرط است، اما باید زودتر تصمیم بگیرید، چون تا هوا تاریک نشده باید برسیم. اداره هم داشت تعطیل می شد و آن دو از پیاده رو پیچیدن تو کوچه ای که به خیابان اصلی می رسید و آنجا می شد سوار اتوبوس شد و رفت طرف محلی که بایگان پیچ و پیچاش رو می شناخت. اونجا یه دکان دراز بود که اندکی خم در گرده داشت، چیزی مانند غلاف یه خنجر قدیمی. پیرمردی که تو عباش دم در حجره نشسته بود بایگان رو می شناخت، پس جواب سلام اونو داد و گذاشت با مشتری برود ته دکان. بایگان وارد دکان شد و از میان هزار قلم جنس کهنه و قدیمی گذشت و مرد رو یک سر برد طرف دربندی که جلوش یه پرده چرکین آویزان بود. پرده را پس زد و در یک صندوق قدیمی رو باز کرد و انبوه شناسنامه ها را که دست آنجا قرار داده شده بود نشان داد و گفت: بستگی دارد که شما چجور شناسنامه ای بخواید. این روزا خیلی اتفاق میفته که آدم های اسم یا شناسنامه یا هر دو را گم میکنه. حالا دوست دارید چه کسی باشید؟ شای گدا، اینجا همه جورشو داریم، فقط نرخاش فرق میکنه که از اون لحاظ هم مراعات حال شما رو میکنیم. بعضی ها چشمشونو میبندن و شانسی انتخاب میکنن، مثل برداشتن یه بلیت لاتاری. تا شما چجور سلیقه‌ای داشته باشید، مایلید متولد کجا باشید، اهل کجا، شغلتان چی باشه، چجور چهره ای سیمایی میخواد داشته باشید، همه جورش میسر و ممکنه. خودتون انتخاب کنید یا من براتون یک فال بردارم. اینجور شانسی ممکنه از شناسنامه یک امیر، یک تاجر آهن، صاحب یک نمایشگاه اتومبیل یا یک دارنده مستقلات یا یک به دست آورنده موافقت اصولی به نام شما در بیاد. اصلا نگران نباشید، یه امر عادی است. مثلا این دسته از شناسنامه ها که با علامت ضربه در مشخص شده مخصوص خدمات ویژه است که گمان نمی کنم مناسب سن و سال شما باشه. این یکی دسته به امور تبلیغات مربوط میشه، مثلا صاحب امتیاز یک هفته نامه یا به فرض مسئول پخش یک برنامه تلویزیونی. همه جورش هست. اسمتون دوست داری چی باشه؟ حسن، حسین، بوزرجمه یا از سنق اسامی شاهنامه ای؟ تا شما چجورشو بپسندید، چجور اسمی رو میپسندید؟ مردی که شناسنامش رو گم کرده بود لحظاتی خاموش اندیشناک ماند و از آن پس گفت: اسباب زحمت شدم، با وجود این اگر زحمتی نیست بگرد و شناسنامه برام پیدا کن که صاحبش مرده باشه. این ممکنه؟ بایگان گفت: هیچ چیز غیر ممکن نیست، نرخش هم ارزون تره. ممنون. پیر بیرون که اومدند، پیرمرد دکاندار سرفش گرفته بود و در همان حال برخواسته بود، انگار دنبال چنگک میگشت تا کرکره رو بکشه پایین، و لا به لای سرفایش به یکی دو مشتری که دم تخت کارش ایستاده بودند میگفت: فردا بیان، چون ته دکان برق نیست. و مردی که در کوچه میرفت به صرافت افتاد به یاد بیاورد که زمانی در حدود 13 سال میگذرد که نخندیده است، و حالا چون دهان به خنده گشود با یک حس ناگهانی متوجه شد که دندانهایش یک به یک شروع کردند به ور آمدن، فرو ریختند و افتادند جلو پاها روی پوزه کفشاش. همچنین حس کرد به تدریج تکه‌ای از استخوان گونه، یکی از پلک ها، ناخون ها دارند فرو می ریزند، و به نظرش آمد شاید زمانش فرا رسیده باشد که وقتی اگر رسید به خانه و پا گذاشت به اتاقش، برود نزدیک پیش بخاری و یک نظر برای آخرین بار در آینه به خودش نگاه کند. شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه امروز مورد پسند قرار گرفته باشه، و با تبریک تولد مجدد به آقای محمود دولت آبادی به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. I'm کسی گرفته پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که شب گذشته در شهر آهوس یک عروسی ایرانی برگزار شد. ضمن عرض تبریک به خانواده‌های محترم عروس و داماد رحمانی زندی و همچنین تبریک به عروس و داماد، آرزوی موفقیت در زندگی مشترکشان دارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. عشق تو شده مفتون، توی لیلی دوماد مجنون، توی لیلی دوماد مجنون. اگه گفتی بله بله بگو بله، بگو بله عروس خانم، بگو بله دوماد رفته دمه اجنه، بگو بله.